بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگوں گزشتہ ملاقات میں بھی موت اور موت سے متعلق چیزوں پر گفتگو ہو رہی تھی موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو سابقہ پڑنے والا ہے اور ہر آدمی کو اس دریا سے تیر کر پار کرنا ہے اس دریا پر کوئی پل نہیں ہے کوئی کشتی نہیں ہے ہر آدمی کو تنہا تنہا اس دریا کو تیر کے پار کرنا ہے موت اٹل حقیقت ہے تو پھر ہم اس سے کیوں بھاگتے ہیں اور قرآن کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ان الموت الذی تفرون من جس موت سے بھاگتے ہو وہ تم تک پہنچ کے ہی رہے گی تم بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوں گے وجہ ایک اصولی بات سمجھ لیجئے آپ یہاں رہتے ہیں وطن میں آپ کا مکان ہے کھیتی باڑی ہے باغ ہے لوگ ہیں انکم کے ذرائع ہیں تو کچھ کچھ دنوں میں آپ کو وطن جانے کا دل چاہے گا اور بہت سے لوگوں نے اپنا مکان باقی رکھا ہے اور جو آدمی وطن کو خیر باد کہہ دے چھوڑ دے اور جو کچھ بھی اس کا سامان تھا اس کو بیچ دے اور وہاں اس کا کوئی نہ ہو دوست نہیں تعلق والے نہیں رشتہ دار نہیں وہ وطن جائے گا کبھی نہیں جائے گا یہ ایک میں نے آسان سی مثال دی جب آدمی نے آخرت کے لیے کچھ کر رکھتا ہے کچھ یہاں سے وہاں بھیجا ہوا ہے وہاں اس کی نیکیوں کی بنیاد پر باغ لگا ہوا ہے محلات بنے ہوئے ہیں تو موت آنے میں گرچہ تکلیف ہوتی ہے لیکن مرنے سے اس کو وحشت نہیں ہوگی اور ہمارا آپ کا وہاں کچھ ہے نہیں جو کچھ ہے وہ یہاں ہے اور ساری کوششیں یہیں کے لیے ہیں تو وہاں کے نام سے بخار چڑھتا ہے موت کے نام سے آخرت کے نام سے جوڑی سوار ہوتی ہے یہ ہے فرق اس فرق کو ذہن میں رکھیے پھر اللہ کے نیک بندوں کے حالات پڑھیے میں تو کہا کرتا ہوں جن احمقوں کو بزرگوں کی کتابوں پر اعتراضات ہوتے ایسا کیسے ہوگا میرے سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے مانوں میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ دیوار پر پلسٹر کے لیے مسالہ مارو گے اگر دیوار میں مسالہ پکڑنے کی صلاحیت ہے تو مسالہ وہاں رکے گا ورنہ واپس آ جائے گا تو دماغ اس لائق بناؤ اور جن باتوں پر تم کو شکوک و شبہات پیش آ رہے ہیں ان کے اصولی جوابات سمجھو اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لائق بناؤ تو بات سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی آپ صحابہ کرام کے حالات سنتے ہیں جنگ بدر میں ایک صحابی دامن میں کھجور لے کر آئے تھے ان کے یہاں کھجور ہی ہوتی تھی اچھی والی کھجوریں کھا رہے تھے اور جنگ جاری تھی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا آپ نے فرمایا اس سے اچھی تازی کھجوریں تم کو حوریں کھلائیں گی اگر تم دین کے راستے میں قربان ہو گئے تو خداوند قدوس تم کو برزخی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اس سے بہتر کھجوریں کھلائے گا۔ انہوں نے دامن جھٹک دیا، ان کھجوروں کو وہیں پھینکا اور تلوار لے کر دشمن کے مجمع میں گھس گئے، لاش باہر آئی۔ اسے آج خراش بردار کرنے کی، خراش برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دین پر چلنا، دین پر اپنے آپ کو کھپانا، اپنی پوری زندگی دین کے مطابق لگا دینا اور ضرورت پڑے تو جان بھی دے دینا، اس کا نام شہادت ہے۔ لڑے اور مر گئے، ہم دنیا والے احتراماً شہید بول دیتے ہیں، اللہ کے یہاں وہ شہادت نہیں ہے۔ شہادت وہی معتبر ہے جو دین کی بلندی کی خاطر ہو، دین کی ترقی کے لیے ہو، دین کی حفاظت کے لیے ہو۔ ہم اپنی ذات سے دین پر چلنے کو تیار نہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم حقیق نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، دیندار چہروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، دینی کاموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں صاحب اسلام زندہ باد کا تماشا ہے، یہ دین کو بدنام کرنا ہے۔ باندرا کا اجتماع تھا، آپ لوگ جانتے ہیں وہ کھاڑی تھی، اسے موٹے موٹے جھاؤ تھے، اس کے اندر زہریلے سانپ تھے، بچھو تھے، کیڑے مکوڑے تھے، دلدل تھا۔ اللہ کے بندے لگے تھے، جب بھرنی ہو گئی تھی، اگلا کام چالو تھا، تو میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ان مفکرین کی جماعت تھی، ٹولی تھی، جو جماعت کے کام کو لغو کام اور جماعت میں چلنے والوں کو پاگل اور دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں نے کہا اجتماع تو آپ جائیں گے نہیں، چلو ٹہل کے آتے ہیں، وہ پاگل دیوانے کیا کر رہے ہیں، گھوم کے آتے ہیں۔ تو بیٹھے ہوئے تھے رات میں 11 بجے، ابھی چلو ٹریفک بھی نہیں ہوگا، اس وقت سومو گاڑی نئی نئی آئی تھی، بیٹھ گئے سومو میں، پوری ٹیم چلی۔ وہاں جانے کے بعد اس وقت تک وہاں لائٹ نہیں آئی تھی، بھائی لائٹ کے پول گڑیں گے کہاں، ابھی تو پول گاڑنے کی جگہ نہیں تھی۔ سینکڑوں گاڑی والے اپنی گاڑیاں اسٹارٹ کر کے کھڑی کیے تھے، اس کی لائٹ سے کام چالو تھا۔ ان لوگوں کو پہلی بات تو یہ بڑی عجیب لگی، لائٹ نہیں ہے صاحب لیکن گاڑیاں کھڑی ہیں اور اس کی لائٹ دی جا رہی ہے، اور ہزاروں ہزار کا مجمع کام کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ ورکر کہاں سے آئے، میں نے کہا یہ پگار والے ورکر نہیں ہیں، ان کی پگار یہاں نہیں ہوگی وہاں ہوگی، یہ ٹیکسی والے۔ ٹیکسی والوں نے مشورہ کر کے طے کیا تھا کہ ہم دن بھر تو گاڑی چلائیں گے، رات میں گروپ بنا کر 4 گھنٹہ یہ گروپ، 4 گھنٹہ یہ گروپ، 4 گھنٹے رات بھر کام کریں گے، تو یہ ایک گروپ کام کر رہا ہے۔ پھر اور آگے بڑھے، میں نے کہا یہاں آپ کو کوئی دکھ رہا ہے، کوئی نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں نے کہا پورے گراؤنڈ کی واچ مینی ہو رہی ہے، چوکی داری ہو رہی ہے پورے گراؤنڈ کی، ایسا رات بھر جاگتے ہیں، بالکل کوئی خطہ ان کی نگاہ سے مخفی نہیں ہے۔ بولے اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت؟ میں نے کہا بتلاؤں، کہنے لگے ہاں۔ تو میں ایسے ہی کرتا اٹھا کر پیشاب کرنے کے بارے بیٹھا، کپڑے پہنے پہنے، سیٹی بار، او بھائی یہاں نہیں، دیکھا آپ نے چوکی داری ہو رہی نہیں، ہاں ہو رہی ہے۔ اور آگے چلو، تو پانی کا حوض بن چکا تھا، پانی بھر گیا تھا، میں نے کہا اس حوض پر بھی واچ مین ہو رہی ہے، کوئی دکھ رہا ہے؟ کہنے کوئی نہیں دکھ رہا۔ میں نے کہا ابھی دکھاؤ، میں نے چپل نکالا ایسے پیر ڈالنا چاہا حوض میں، سیٹی مارا، او بھائی ڈبے سے پانی نکالو، پیر ڈالنا نہیں اس کے اندر، دیکھا آپ نے۔ اب ذرا دماغ کا پارا نیچے آیا، یہ سمجھتے ہم کوئی سمجھتا ہے سب، ہندوستان ہم سے ہی چلے گا، تم نے اللہ کے نیک بندوں کو پاگل دیوانہ سمجھا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ جو کھاڑی بھری جا رہی ہے، یہ جو پیڑ پودے کاٹے جا رہے ہیں، کسی اور کے بس کا ہے؟ لوٹے ہم لوگ، ان لوگوں نے کہا مولانا ہم تو سمجھتے تھے کچھ احمق پاگل دیوانے ہوں گے، لیکن جو سسٹم آپ نے ہم کو دکھایا، اور آپ ایک چیز اور بتلا دوں، وہ جو کھمبے استعمال ہوتے ہیں پول، ذرا آپ ان کا نقشہ دیکھیے، بڑے بڑے انجینئر سر پکڑتے ہیں اپنا، یہ پلانی ایک کلو میٹر لمبا فاصلہ ہے، کتنے بڑے ایریے میں تھا اجتماع باندرا کا، آپ ذرا نظام دیکھیے۔ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، قریب سے آؤ دیکھو سمجھو، پوری اجتماع کی پلاننگ کس نے کی تھی؟ احمد کاسو صاحب۔ احمد کاسو صاحب کون ہے؟ بھیونڈی نہیں، صوبہ مہاراشٹر کے بڑے بڑے انجینئر جا کے وہاں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ رہتے ہیں، سر سے دو منٹ بات کرنی ہے، سر سے دو منٹ بات کرنی ہے، کتابوں میں پڑھ رکھا ہے اپنی جگہ، کسی نازک مسئلے پر مشورہ کرنا ہے، دو منٹ مل جائے سر کا، اس لیے بیٹھے ہیں۔ اور ان کو آپ دیکھیے، مکمل داڑھی، صافہ، کرتا، پائجامہ، پنج وقتہ نماز کی پابندی، تہجد گزار، چند گھنٹے کام کرنا، باقی کام دعوت کے لیے وقف۔ ایک مثال دی میں نے آپ کو، ہر طبقے کے اندر اللہ کے نیک بندے اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب تمہارے دلوں کے اندر بدزنی، بدگمانی، بدتمیزی، بزرگوں کی شان میں بدتمیزی، دل ویران ہو جائے گا، اچھی بات اچھی نہیں لگے گی۔ موت سے محبت، موت سے گھبرانا نہیں۔ صحابہ کے عجیب عجیب واقعات، اولیاء اللہ کے عجیب عجیب واقعات، ہمارے ہندوستان کے بزرگوں کے عجیب عجیب واقعات سے موت سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ موت کا فرشتہ آیا، چلیے، اس لیے کہ جنت میں باغ لگے ہوئے، محلات بنے ہوئے، جو کیا آخرت کے لیے کیا۔ اور ہم اور آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ اور کوئی آدمی بھاگنے میں کامیاب ہوا ہے کہ ہوگا؟ انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ہم کو ایسا بتلا دے کہ وہ شخص موت سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہو، کوئی ایک واقعہ بتلا دو۔ ایک ابلیس کو چھوڑ کر، جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی ہوئی ہے، ابلیس کو، جب ابلیس سے پروردگار نے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، اس نے جو دلیل پیش کی پروردگار، میری پیدائش آگ سے، انسان کی پیدائش مٹی سے، قرآن نے دونوں کی پیدائش بتلائی ہے، جنات پیدا ہوئے آگ سے، والجن خلقناہ من قبل من نار السموم، آگ کے شعلے سے جنات پیدا ہوئے، اور انسان مٹی گوندی گئی، اس کو کڑک کیا گیا، کھن کھن بجنے لگی، اس سے پتلا بنایا گیا، اس میں روح پھونکی گئی، وہ انسان ہے۔ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، گوندی ہوئی مٹی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتو انسان بن کے مکمل ہوگا، روح پھونک دوں گا، تم سب اس کے سامنے جھک جانا، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو اور پورے عالم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے بعد اشرف المخلوقات انسان ہے، اللہ کے بعد اشرف المخلوقات انسان ہے، فرشتے بیچ میں نقدے نہیں ہیں، خدا کے بعد انسان، اس کے بعد فرشتے۔ اور یہ بالکل واضح اور بدیہی بات ہے۔ اب سوچئے، جن بچاروں کو غلط فہمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، کوئی اور مخلوق تھے، تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی کہ گرایا؟ ارے اشرف المخلوقات انسان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اور انسان ہوتے ہوئے اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ آپ کا ہے، اب تم اٹھا کر کہیں اور لے جاؤ، تمہاری مرضی۔ اشرف المخلوقات انسان. ابلیس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پروردگار میری پیدائش آگ سے، انسان کی پیدائش مٹی سے. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے. مٹی کو چھوڑو نیچے، آگ کو چھوڑو اوپر. تو اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کرے، یہ عقل کے خلاف ہے. پروردگار نے کہا عقل لگانا وہاں جہاں تیرا راج ہوگا. کائنات میری ملکیت ہے. جوتا کہے کہ سر میں سر پہ رہوں گا، ٹوپی کو پیر پہ رکھیے، یہ اوقات تمہاری نہیں ہے. باتھ روم کہے کہ مجھ کو بیڈ روم بنا دو، بیڈ روم کو باتھ روم بنا دو، یہ اوقات تمہاری نہیں ہے. جس کی ملکیت ہے فیصلہ وہ کرے گا. کائنات اللہ کی ملکیت ہے، مخلوقات اللہ کی ملکیت ہے. جس کو اللہ اوپر رکھے گا وہ اوپر رہے گا، جس کو اللہ نیچے رکھے گا وہ نیچے رہے گا. اس کے خلاف کوئی دلیل قبول نہیں کی جائے گی. لیکن بہرحال اس کی بدقسمتی اور محرومی تھی، تو اللہ نے کیا کہا؟ اخرج منہا فانک رجیم، نکل یہاں سے، تو مردود ہے. ابلیس نے کہا پروردگار نکال دیا آپ نے، لیکن بہت دنوں میں آپ کا بڑا مقرب تھا، بڑی عبادات کی تھی. ایک جاتے ہوئے ایک فریاد ہے، جیسے آپ کے ہاں کوئی ملازم 25 سال 30 سال سے رہ رہا تھا، آپ نے اس کو نکال دیا. سیٹھ بہت دن تو رہا رہے، ایک تاکہ کپڑا دے دو، ایک جوڑا کپڑا دے دو، فلا سامان ہم کو دے دو، جس کرسی پر بیٹھ کے واچ میں نہیں کرتا تھا کرسی مجھ کو دے دو، جا لے جا، رہا ہے میرے یہاں بہت دن، جا تجھ کو دیا. ابلیس نے کہا پروردگار انظرنی الی یوم یبعثون، مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دیجئے. اللہ نے کہا انکم للمنظری، جا دیا. اس ایک ابلیس کو چھوڑ کر کوئی ایسا نہیں جو اپنی مدت پوری کر کے مرے نہیں. سب کو موت آنی ہے، سب کو موت آنی ہے. پھر موت آنے کے بعد اگلی زندگی، برزخی زندگی، قبر کی زندگی، وہاں الگ الگ گریڈ ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد اگلی منزل جو آ رہی ہے مرنے سے لے کر قیامت برپا ہونے تک، یہ بیچ کا عرصہ ہے. جب تک سارے انسان مر کر دوبارہ نہیں اٹھیں گے، دوبارہ میدان محشر میں جمع ہونے سے پہلے پہلے، اس کا نام ہے قبر کی زندگی، برزخی زندگی. اس میں لوگوں کا الگ الگ گریڈ ہے. نیک بندوں کا الگ گریڈ ہے، شہداء کا الگ گریڈ ہے، اور انبیاء کے کیا کہنے، پھر امام الانبیاء کے کیا کہنے. کچھ احمقوں کو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں، مر گئے ختم نہ، عقل چرنے گئی ہے آپ کی، مر گئے ختم نہ. ارے قرآن کہتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وان کتاب الفجار لفی سجین، مرنے کے بعد نیکوں کی روحیں علیین میں ہوں گی اور بدوں کی اور بروں کی روحیں سجین میں ہوں گی. یہی فرق شروع ہو گیا. شہداء کے بارے میں قرآن کہتا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آنکھ بند ہونے کے بعد برزخی زندگی میں شہداء مریں گے نہیں. یہاں سے گئے، جان دی تب تو شہید کہلائے، بیوی یتیم ہوئی، بیوی بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، میراث بڑھ گئی، سارے احکامات لاگو ہو گئے موت کے، لیکن برزخی زندگی میں خداوند قدوس ان کی لاش کو فنا نہیں کرتا، حتیٰ کہ کفن میلا نہیں ہوتا. اور کب تک؟ جب تک میدان محشر برپا نہیں ہوگا. میدان محشر میں یہ شہداء اسی حال میں کھڑے ہوں گے جس حال میں دنیا سے گئے تھے، خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے، بدن سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے. اگر بدن کے ٹکڑے کیے گئے، ٹکڑے جمع ہوں گے، اور اس وقت شہید پوچھے گا پروردگار تیرے دین کی خاطر میرا یہ حشر کیا گیا، اس کا بدلہ. پروردگار کہیں گے میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، مانگ کیا مانگتا ہے، آج میں تجھ کو راضی کر کے ہی چھوڑوں گا. ساری باتوں کو نظر انداز کر دینا، دو جملوں میں بول دینا مر گئے ختم، اپنی عقلوں کا علاج کرو، ایمان داؤ پر لگ جائے گا، ایمان داؤ پر لگ جائے گا. برزخی زندگی میں اللہ کے نیک بندوں کے الگ الگ حالات ہیں. اور بات آئی تو عرض کر دوں, برزخی زندگی کے مسائل, برزخی زندگی کے احوال دنیاوی زندگی سے الگ ہیں. دنیا کے اندر جو مسائل ہیں, جو فتوے ہیں, حلال و حرام ہیں, برزخی زندگی میں وہ اصول نہیں ہیں. اور ٹھیک اسی طریقے سے عالم آخرت, میدان محشر میں جانے کے بعد, جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد, دنیاوی اصول وہاں نہیں چلے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں دنیا میں حرام ہیں, جنت میں بطور نعمت کے پیش کی جائیں گی. شراب, جنت میں جنتیوں کو شراب پیش کی جائے گی, الگ الگ نام ہیں. قرآن نے 29ویں پارے میں جہاں پر انسان کی پیدائش کا مقصد بتلایا, انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سميعا بصيرا, ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا, انا ہدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راہیں دکھا دیں, مرضی تمہاری. جو مسجد میں آیا وہ اپنے پیروں سے چل کے آیا, اور جو نہیں آیا اس نے پیروں کا استعمال نہیں کیا. نہ آنے والوں کو کوئی روکے گا, اور نہ آنے والوں کو فرشتے گھسیٹ کے لائیں گے, تیری مرضی, آتا ہو آ, نہیں آتا ہو نہیں آ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس کے بعد نیک اور بد لوگوں کی دو قسمیں کر دی, انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا, کفار کے ساتھ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. اور نیک بندے, ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا فیها ثم سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. جنت کی نعمتیں شمار کی جا رہی. جنت میں جنتیوں کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا, سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. پوچھو ان احمقوں سے, لکیر کے فقیروں سے, ریشم حلال ہے کہ حرام؟ مردوں کے لیے حرام ہے, جنت میں کیوں پہنایا جائے گا؟ سونا مردوں کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے, جنت میں کیوں پہنایا جائے گا؟ شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے, جنت میں کیوں پلائی جائے گی؟ وہاں تو شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی. غلطی صرف اتنی ہے کہ عقل کے دروازے نہیں کھولے گئے. ایک صاحب نے گیریج کھولا, گیریج نہیں چلا, اس کو حجام کی دکان کر دی, کسٹمر اندر نہیں آتا. کیا ہوا؟ بورڈ نکالنا بھول گئے تھے, باہر بورڈ لگا ہے, گیریج کا کون اندر آئے گا؟ عقل کی کھڑکیاں تو کھولو. اس دنیا میں قبر کی زندگی سے پہلے جو حالات ہیں, جو احکامات ہیں, ان میں سے بہت سے احکامات برزخی زندگی میں نہیں ہیں, اور بہت سے احکامات آخرت زندگی میں نہیں ہیں. ان تینوں کو ایک مت کیجیے. برزخی زندگی کے بہت سے احوال حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر لکھے, اور حضرت شیخ نے نہیں لکھے, اوپر چلے آ رہے ہیں, نقل کیا ہے اس کو. کچھ لوگ کے پیٹ میں وہاں درد ہوتا, ان احمقوں کو کون سمجھائے. اچھا, عجیب بات ہے, وہ آپ کو ملیں گے پان کی دکانوں پر, چوراہوں پر, اور اگر آپ نے کہا بھائی سمجھنا ہے, چلتے ہیں مدرسے میں, علماء ہیں, میں وہاں نہیں جاؤں گا, اس کا مطلب سمجھنا نہیں ہے. عالم کے پاس چلو, وہاں نہیں جائیں گے, پھر کیا کرنے آئے ہو؟ خالی کنفیوژن پیدا کرنا ہے, خالی گمراہی پھیلانا ہے. ارے بیٹھو, سمجھو. سیدھی سی بات یہ ہے, وہ سسٹم اور وہ نظام جو آخرت کے ساتھ جڑا ہے, جو موت کے ساتھ جڑا ہے, جو برزخی زندگی کے ساتھ جڑا ہے, اس سسٹم کو سمجھنا ہوگا. موت وہ اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی راہ فرار نہیں ہے. اب کرنا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھدار آدمی وہ ہے, ہوشیار آدمی وہ ہے, کامیاب آدمی وہ ہے جو دنیا کے ان جمیلوں میں, اس بازار میں, اس ہنگامے میں اپنے آپ کو سنبھالے. من دان نفسہ, نفس کے تقاضوں کو دبائے. کپڑا پہنتا ہوں 50-60 روپیہ میٹر, دوسرا پہنتا ہے 300-500 والا, میں اس کو دیکھ کر لالچ نہ کروں. میں سائیکل میں چل رہا ہوں, میں بائک میں چل رہا ہوں, کوئی چل رہا ہے 1 کروڑی گاڑی میں, اس کو دیکھ کے لالچ نہ کروں. اللہ نے مجھ کو رہنے کو مکان دیا ہوا ہے, کھانے کو کھانا دیا ہوا ہے, کسی کا بنگلہ دیکھ کر رشک نہ کروں. کیوں؟ ان کو حلال و حرام کی نہیں پڑی ہے, تم کو اللہ نے حلال و حرام کے تمیز کی توفیق دی ہے. اپنے حال میں نگن رہو. دنیا کے جھمیلوں میں ہر آدمی کے پیچھے مت دوڑو. اور کاروبار کرو گے, مارکیٹ میں 50 دکانیں ہوتی ہیں, 2-4-5 دکاندار اذان کے بعد شٹر گرا کر کے یا بورڈ لگا کر کے یا کسی کو بول کر جا کر نماز پڑھ کے آتے ہیں, اور دوسرا سوچتا ہے نماز پڑھنے جاؤں گا کاروبار کا دھندا مار کھائے گا. ہوتا ہے. آپ محنت کر کے ایمانداری سے 200-500 روپے کما رہے ہیں, وہ چیٹنگ کر کے دھوکہ دے کر کسی پارٹی کا مار کے بیٹھ گیا, کروڑوں اس کے پاس بن گیا. دونوں ایک نہیں ہیں. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث, گندا اور پاک برابر نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو سنبھالو, دباؤ. وعمل لما بعد الموت, اور مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے, اس کے لیے کچھ کرو. تو عقل مند وہ ہے جو نفس کے تقاضوں کو دبا کر زندگی گزارے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کچھ کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواها, ناکام ہے, محروم ہے, نامراد ہے, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. کون؟ جو نفس کے تقاضوں کے پیچھے پیچھے چلا. وتمنى على الله, اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا. پروردگار چاہے تو میں متقی بن جاؤں, پروردگار چاہے تو میں نمازی بن جاؤں, پروردگار چاہے تو میں حاجی بن جاؤں. مطلب فرشتے تمہارے گھر لینے آئیں گے, تم کچھ مت کرنا. ایک شخص شراب پیتا تھا, ساری پراپرٹی برباد ہو گئی, بک گیا, مر گیا, زمانہ ہوا. اس سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا شراب بند کر دے بھائی, دارو بند کر. ہاں مولانا صاحب, میں آپ سے ملنے والا تھا, مجھ کو ایسی تعویذ دو اگر میں شراب پیوں تو الٹی ہو جائے, مطلب میں نہ چھوڑوں گا, اندر سے قبول نہ ہو. میں اپنی حرکت چھوڑوں گا نہیں. بول صاحب دعا کر دیجئے, اللہ مجھ کو نیک بنا دے. ٹھیک ہے, دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. جنت اللہ نے چھوٹی نہیں بنائی ہے, کسی خاندان, کسی برادری اور کسی علاقے کے لیے مخصوص نہیں ہے. اللہ کو ماننے والا کہیں کبھی ہو, تم شروعات تو کرو. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله, اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے. موت اٹل حقیقت سب کو آنی. تو پہلا کام تو یہ کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کام وہ کرو جو آخرت میں ملے. 24 گھنٹہ نہیں کر سکتے تو زندگی کا 1 آدھ گھنٹہ اس کام کے لیے, 10 منٹ اس کام کے لیے, 1 لمحہ اس کام کے لیے شروع تو کرو. چلتے پھرتے کوئی ایک عمل اللہ کے لیے کرو. چیز میں ہولڈنگ لگے گی, اخبار میں پوز آئے گا, لوگ واہ واہی کریں گے, وہی کرو گے. وہ تو یہاں مل گیا, اس کا تو یہاں لیول ہو گیا, وہاں تھوڑا جانے والا ہے. کوئی ایک کا, آپ کا مسجد کا ساتھی, آپ کا مارکیٹ کا ساتھی, آپ کا اسکول کا ساتھی, آپ کے بیٹھک کا ساتھی, کوئی ساتھی بیمار ہے, 10 منٹ کا ٹائم نکالا, اس کے گھر پہنچ گئے, ملنے کے اوقات میں جا کر حال چال پوچھ لیا. کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہوگا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا, پڑا ہے, بیمار ہے, پڑا ہے, 2 منٹ 5 منٹ وہاں بیٹھ گئے, سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کچھ پڑھ کے پھونک دیا، دو بول محبت کے بول دیے، چلے آئے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے لیے کیا. راستے میں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، کانچ پڑا ہے، ہٹا دی. پلیٹ فارم پہ ہم چل رہے ہیں، لوگ کیلا کھا کر وہیں چھلکا چھوڑ دیتے ہیں اوپر. اب ٹرین آئی ہوئی ہے، کوئی آدمی دوڑ کے ٹرین میں چڑھنا چاہ رہا ہے، اس کی گاڑی چھوٹ رہی ہے، وہ آگے دیکھے گا، نیچے نہیں دیکھے گا. اور کیلے کے چھلکے پر پیر پڑا اور پیر پھسلا، چار ٹکڑے اس کے پیر کے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے پٹری کے نیچے وہ چلا جائے. ہمیں اس کو خالی پیر سے ہلکا سا پش کر کے آگے بڑھا دینا ہے. ہم جس گھر میں رہتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے میں اور راستے میں گندگی پڑی ہوئی ہے، ہم کو نہیں پڑی ہے. گٹر میں پنی پھنسی ہوئی ہے، کاغذ پھنسا ہوا ہے، گھاس پھنسی ہوئی ہے، لکڑی کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے، پانی رک رہا ہے اور روڈ پر گندا پانی بہ رہا ہے. دو منٹ لگے گا لکڑی سے اس کو آگے پیچھے کر دے، کچرا باہر کر دے، صاف پانی سے ہاتھ دھو لے، پانی بہ جائے گا. یہ دین کا کام نہیں. یہ میں ان کاموں کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں جہاں ہلدی لگے نہ فٹکری رنگ چڑھے چوکھا، اس کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. کسی غریب کا علاج کرنا، کسی کی فیس بھر دینا، کسی کا بل بھر دینا، کسی کی، وہ تو اگلی باتیں. چلتے پھرتے کسی کمزور کا سہارا کر دینا، کوئی واقعتاً پریشان حال ہے اس کو سپورٹ کر دینا. اس کو اسلام نے خدمت خلق کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی. الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ احسنهم الی عیالہ. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پریوار ہے، صرف انسان نہیں، ساری مخلوق. اور اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ایک جانور کی خدمت کرنے پر ثواب ہے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر فاحشہ عورت کی نجات ہو سکتی ہے، تو پیاسے انسان کو پانی پلانے پر. اللہ کے واسطے یہ سارے کام کیے. نیکی کر، دریا میں ڈال، آگے بڑھ. ایک شہر میں اگر 100 لوگ، بھونڈی مسلمانوں کی 15-18 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، 100 لوگ، 1500 نہیں کہہ رہا ہوں، 15 لاکھ کا 1% 15,000 ہوتا ہے، میں صرف 100 لوگ کہہ رہا ہوں، صرف 100 لوگ کھڑے ہو جائیں اچھے کام کرنے کے، سال دو سال میں علاقے کا نقشہ بدل جائے گا. ہمارے گھر جانے کے راستے پر گندا پانی بہ رہا ہے، 50 لوگوں کے مکانات ہیں، 100-100 روپے جمع کرے، راستے میں مال ڈال دے، اونچا کر دے، ایک پائپ ڈال دے، گندا پانی بہنا نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. نماز میں صفیہ اول میں آپ نظر آئیں گے، لیکن آپ کی بلڈنگ میں کچرا پھینکنے والی کو 100 روپے آپ نہیں دیں گے، اپنا کچرا ہم خود پھینک لیں گے. تمہارے لوم پر بھی لانت ہے، تمہارے پیسے پر بھی لانت ہے، تمہاری تعلیم پر بھی لانت ہے. ایک کتا بیٹھتا ہے تو پوچھ جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، مسلمان نہ اپنی بلڈنگ صاف کرتا ہے، نہ اپنا راستہ صاف کرتا ہے، نہ اپنا گھر صاف کرتا ہے، اور انتظار کرتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے ہماری مدد کے لیے. اللہ ظالموں کو تباہ اور برباد کر دے گا، ان کے اوپر آگ برسے گی، اس لائق تو بنو. انسانی خدمت، اللہ کو راضی کرنے والے کام. تاریخ کے اندر بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہوئے، چھوٹا سا کام، چھوٹا سا کام. ایک بہت بڑے محدث ہیں، انتقال کے بعد کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا، کیا بنی، تو شاگرد سمجھتے ہیں کہ حضرت نے 50 سال درس دیا ہے، تفسیر کا درس دیا ہے، حدیث کا درس دیا ہے، ہزاروں شاگرد ہیں، 50 خلفاء ہیں، ادارہ بنایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ان کے تو صاحب کیا کہنے جلوے ہوں گے. جس کے یہاں کھڑے ہونا ہے اس کو پتہ نہیں کون سا عمل پسند آئے. شاگرد نے پوچھا حضرت کیا بیتی، فرمایا بیڑا پار ہوا، کشتی پار ہوئی، پوچھا کس عمل کے بدلے؟ فرمایا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ عمل میری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ دریا میں کھڑا ہوا تھا گھاٹ پر، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، مجھے یرحمک اللہ کہنا چاہیے تھا، میں ذرا سا آگے پیچھے ہوا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، میں ساحل پہ تھا، کشتی آگے بڑھ گئی، مجھے احساس ہوا مجھ کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ دوسری کشتی کرائے پہ لی، اس سے کہا ذرا تیز چلاؤ، اور جا کر اس کشتی والے کو روکا اور ان سے ملے اور کہا آپ کو چھینک آئی تھی، آپ نے الحمدللہ کہا تھا، میں اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہہ سکا تھا، یرحمک اللہ کہنے آیا ہوں، کہہ کے لوٹ آئے۔ اللہ نے اس پر نجات کی ایک بہت بڑے محدث کی، کیوں؟ یہ عمل کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہوا۔ تو کچھ کام 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کرو، باقی تو خیر جو کر رہے ہو کر رہے ہو، چھوڑو اس کو، کوئی ایک کام تو اللہ کے لیے کرو۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، کلیان میں آپ کو ٹرین پہ چڑھنا ہے، چڑھتے وقت تو خیر لوگ چڑھا دیتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لیڈیز ہیں، کسی کو بھساول، کسی کو اٹارسی، کسی کو بھوپال، جبل پور، الہ آباد، کسی بھی اسٹاپ کا آپ نام لے لیجیے، وہاں جن کو آنا تھا وہ نہیں آ سکے اتارنے والے، اب ٹرین سے اس لیڈیز کو اترنا ہے، دو بیگ ہے، گود میں بچہ ہے، سامان ہے، اور ہم بھی فیملی سے، ہم دھکا مار کے اترتے اور چل دیتے، پلٹ کر دیکھ لو کوئی کمزور مسافر تو نہیں ہے، کوئی بے سہارا بہو بیٹی تو نہیں ہے، لگا دو ہاتھ، عزت کم ہو جائے گی، کمر ہک جائے گی آپ کی، اخلاقاً پوچھ لیجئے بہن آپ کا سامان آگے بڑھا دے، چچا آپ کا سامان اتار دوں۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات دیکھے میں نے ٹرین کے اندر، کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، آپ کہیے تو، اخلاقاً پوچھئے تو، ایک مزاج بنے گا مسلمان قوم کے بارے میں۔ آگ لگی ہوئی ہر طرف، آستینیں چڑھائی جا رہی ہیں، مشت ٹائٹ ہو رہی ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذمہ داری ہماری حفاظت کرنا، فرشتے اتارنا، اس لائق بنے۔ لکھنؤ کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، لکھنؤ کا، لکھنؤ کے ایک ڈاکٹر صاحب، وہ بس میں تھے، لکھنؤ جانے والی بس پچھلے کسی اسٹاپ سے غالباً کانپور رخ سے، ایک عورت چڑھی جس کے ساتھ میں بڑا سا گٹھر تھا، کنڈکٹر نے کہا ٹکٹ، اس نے پیسے دیے۔ اچھا بسوں میں کیا ہوتا ہے، کچھ بسیں ذرا لگژری ٹائپ کی ہوتی ہیں، ان کا ٹکٹ مہنگا ہوتا ہے، عام آدمی کو کیا معلوم، اس کے ذہن میں تھا کہ بھائی 20 روپیہ کرایہ ہے، 20 روپیہ میرے پاس ہے، وہ چڑھ گئی، کنڈکٹر نے کہا ٹکٹ، اس نے دیا، 2 یا 4 روپے کم پڑ رہے تھے، وہ ٹکٹ 22 یا 24 کا تھا، اس نے کہا 2 روپے اور دو، تو عورت نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسا کیسے کہہ رہی ہوں پیسے نہیں ہیں، اس نے بس رکا دی اور کہا ادھر جاؤ، یہ عورت بیچاری اپنا گٹھے اٹھا کر کے اترنے جا رہی، کہاں اتر رہی ہے، جنگل میں، کسی اسٹاپ میں نہیں، تو وہ صاحب ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کتنے روپے کا فرق ہے، 4 روپے کا، مجھ سے لیے، اتارو مت، ڈاکٹر مسلمان ہے، عورت ہندو ہے، اتارو مت، ہے بس والے دیکھ رہے ہیں، اچھا ڈاکٹر صاحب دیندار ہیں، شیروانی پہنے، بالکل اسلامی پہچان کے ساتھ۔ اب جب وہ اسٹاپ آیا جہاں اس کو اترنا تھا عورت کو، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کو آگے جانا کہاں ہے، بولے وہ 1 آدھ کلو میٹر ہے، تو کیسے جاؤ گی، سر پہ رکھ کے چلی جاؤں گی، کہا رکشے کرایہ لو، 10 روپیہ اس کو اور دیا، عورت اپنے گھر، ڈاکٹر اپنے گھر۔ گھر پہنچی، اس نے اپنے شوہر سے پورا واقعہ بتلایا، شوہر نے کہا تم نے اس ڈاکٹر کا ایڈریس کیوں نہیں لیا؟ اب یہ دونوں شوہر بیوی لکھنؤ شہر میں گھوم رہے ہیں، وہ ڈاکٹر کہیں دکھے، وہ ڈاکٹر کہیں دکھے، ایک دن اتفاق سے ڈاکٹر صاحب سامنے سے آ رہے تھے, اس عورت نے کہا یہ ساتھ, اس کا آدمی آ کر پیروں پہ گر گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا احسان ہے, ایسا ہے ایسا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ کسی وقت میرے پاس آئیے گھر پہ اپنے. بلایا ان کو, یہ دونوں پہنچے, غریب شوہر بیوی. ڈاکٹر صاحب نے ان کی اچھی دعوت کی, کچھ تحفے تحائف دیے اور چلتے ہوئے ان کو اسلامی لٹریچر دیا. ذرا کان کھول کر سنے دین کے ٹھیکے داروں. لوگ آئے, اب چونکہ دل میں ڈاکٹر کی بے پناہ محبت تھی, لٹریچر کو پڑھا, دوبارہ پھر گئے, تیبارہ پھر گئے, پھر وہ پورا خاندان اسلام میں داخل ہوا. ہم 50 روپے کے چائے پان کر کے روڈ پہ ختم کر دیتے ہیں کسی پریشان حال آدمی کو. واقعتاً پریشان ہو, میں روڈ چلتے مانگنے والوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, لیکن واقعتاً پریشان ہمیشہ ہوتے. آپ کھول کر چلیے. بس شام کا واقعہ ہے, بس میں, ٹرین میں, لوکل میں, اسٹیشن میں, ہر جگہ آپ کو اللہ کے بندے ایسے ملیں گے. آپ نوجوان ہیں, بس میں آپ چڑھ رہے ہیں, آپ کے پیچھے کوئی لیڈیز کھڑی ہے. ہم تو دھکا مارا, اس کو مارا, اس کو مارا اور اندر گئے, سیٹ پہ قبضہ کیا, بڑا کارنامہ انجام دیا. کہاں جانا ہے؟ بھیونڈی سے بمبئی. ایک گھنٹے میں اگر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے تو آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی. ایک لیڈیز دھکا مار کے آپ چڑھے, اور لباس کیسا ہے؟ دیندار لباس ہے. کیا پیغام جائے گا؟ اور اگر آپ نے رک کر کہا کہ بہن آپ پہلے چڑھ جائیے, اور لوگوں سے کہا بھائی رکو ذرا, لیڈیز کو پہلے چڑھ جانے دو, آپ بھی چڑھیے, وہاں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ذہن میں کیا جائے گا, دیکھو مسلمان عورت کا احترام کر رہے. اتنی چھوٹی سی بات ہے, پیغام کہاں تک جائے گا؟ کر کے دیکھیے ایک بات. دوسری بات یہ, موت ہم کو آپ کو سب کو آنی ہے, اور موت کے ساتھ کچھ مسائل وابستہ ہیں, ان مسائل کو سننا چاہیے, ان مسائل کو سمجھنا چاہیے. جن لوگوں سے ہمارا لین دین ہے وہ ریکارڈ میں ہونا چاہیے. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپسی معاملہ جو کرو اس کو لکھ لو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا, لکھو. اور اگر لکھنا نہیں آتا تو لکھا لو. لکھی ہوئی چیز ریکارڈ میں رہتی ہے. ہماری آنکھ بند ہو گئی, بچے دیکھ کے فیصلہ کریں گے. آپس میں کچھ طے ہوتا ہے بعد میں, نہیں میں یوں نہیں یوں بولا تھا, میں یوں نہیں یوں بولا تھا, لکھا گواہی دے گا. مسلمانوں نے لکھنے پڑھنے کو عیب سمجھا, کسی سے پیسہ لیا, کہنے لگے بھائی یہ 2 لائن لکھ لیتے, آپ دستخط کر دیجیے تاکہ بھول چوک نہ ہو. بھروسہ نہیں کیا یار, مطلب لکھنا گویا کہ بےمانی کا سرٹیفکیٹ ہو گیا. ارے قرآن کہتا ہے فاکتبوا, لکھو. اور اپنے گھر میں جس کو قابل اعتماد سمجھیے, بیوی ہے, بیٹا ہے, چھوٹے بھائی ہیں, کسی نہ کسی کو ان باتوں سے واقف کرا دیجیے, تاکہ اگر آپ کی آنکھ بند ہو تو قبر میں فرشتے آپ کو جاپانی لوپ ڈنڈے سے پٹائی نہ کریں. بیٹھے انتظار میں آپ کے, آپ معاف کیجیے گا, یہ نمازیں یہ روزے کچھ کام نہیں آئیں گے. جس کا مار کے جاؤ گے, دینے کی نیت تھی لیکن آنکھ بند ہو گئی, بیٹوں نے نہیں دیا, قبر میں آپ کی ٹکائی ہونی ہونی. اور بیٹوں کا ایسا مزاج بنائیے, بڑی تلخ حقیقت ہے اگر سمجھ میں آئے تو, ورنہ ایک گلاس زیادہ پانی بعد میں پی لیجیے گا. بیٹوں کا مزاج بنائیے کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے, کسی کا مار کے نہیں کھانا ہے, کوئی کسی کا مار کے کبھی سکی نہیں رہتا ہے. حرام دانا پیٹ میں جائے گا, اس سے جو خون بنے گا, جب تک وہ خون جہنم کی آگ میں جل کر ختم نہیں ہو جائے گا, جنت کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. کسی کا حق مار کے نہیں رہنا ہے. اور جس گھر میں کسی کا انتقال ہو, گھر والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ انتقال کچھ علامتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی موت اسپتال میں ہوتی ہے, وہاں تو آخری وقت تک ٹنگے رہتے ہیں مشین میں, ڈاکٹر کا بل چالو ہے وہ ٹانگے ہوئے، مشین سے ہٹائیں گے موت واقع ہو جائے گی، تو لگا کے کیا ملنے والا ہے آپ کو؟ ارے علاج کرو، چار گھنٹہ چھ گھنٹہ آٹھ گھنٹہ ٹانگے رکھا آپ نے مشین میں، اس کو تکلیف دے کر کے، اور مشین ہٹی، باڈی نے کام کرنا بند کر دیا. ارے بھائی موت ہے تو آئے گی، بہت زیادہ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. علاج کیا کیا، اس کے بعد موت آ گئی، اللہ کی مرضی. گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہو، جس وقت کسی کا انتقال ہو رہا ہے، سانس الٹی چلنے لگتی ہے، کنپٹی اندر کو دھس جاتی ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پنڈلیاں گر جاتی ہیں، آپس میں ایسے لپڑ جاتی ہیں. قرآن نے کہا والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، پنڈلی پنڈلی میں چپک جاتی ہے آخری وقت کی. قرآن نے عکاسی وہ علامتیں جس سے سمجھ میں آئے کہ اس کا آخری وقت ہے. تو پھر وہاں کون لوگ رہے؟ اس بات کو غور سے آپ سنیے، کسی مرنے والے کے پاس کون لوگ رہے جو ہم میں نیک ہوں؟ کوئی ناپاک مرد و عورت، ناپاکی کی حالت کی کوئی عورت یا جس پر غسل واجب ہے ایسا مرد وہاں نہ بیٹھے، فرشتوں کو کراہت ہوتی ہے. وہاں بیٹھنے والے آخرت کا تذکرہ کریں. اور ایک بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، آنے والے فرشتے قرآن سنیں گے تو ان کو ایک ہمدردی ہوگی، خوشی ہوگی. حدیث شریف میں آیا اپنے مردوں کے اوپر آخری وقت میں سورہ یاسین پڑھو تاکہ روح کے نکلنے میں سہولت ہو. انتقال ہو گیا، جس حال میں انتقال ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو نیچے سے اوپر ایک پٹی لگا کر چہرے کو ایسا دبا کر باندھ دیجئے، ہاتھ سیدھے کر دیجئے، آنکھ بند کر دیجئے، دونوں پیر کے انگوٹھوں کو ملا کر کسی پتلے کپڑے سے ایسا باندھ دیجئے تاکہ اس حال میں وہ سیدھے ہو جائیں، کچھ دیر کے بعد پھر وہ اسی حال میں رہیں. تعلق والے ان کو اطلاع کر دیجئے. اس لاش کو تین دن رکھ کے رہو یا تین گھنٹے کے بعد اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کرو، فرق کچھ نہیں پڑنے والا. اب یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے حوالے کرو، غسل دلا دو، نماز جنازہ پڑھو، قبرستان پہنچاؤ، اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کرو. مرتے وقت جب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا آخری وقت ہے تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوں وہ آہستہ آہستہ ذکر و اذکار پڑھتے رہیں، اور اس کے قریب ایک آدھ لوگ کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تاکہ یہ بھی کلمہ پڑھ لے. اور جب اس کی زبان سے ایک بار کلمہ نکل جائے تو بار بار پڑھنے کو نہ کہیں، بیٹا آیا تو ابا کلمہ پڑھ، بھیا آیا تو بھیا کلمہ پڑھو، پوتا ہے دادا کلمہ پڑھو، مار مار کے کلمہ مت پڑھائیے، اس لیے کہ وہ جن حالات سے گزر رہا ہے، جس تکلیف سے گزر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کی تکلیف کی مثال دی. دنیا میں کوئی تکلیف اس کی مثال نہیں بن سکتی. فرمایا قریب قریب مثال یہ ہے کہ کسی آدمی کی زندہ کھال اتار لو، جو تکلیف اس میں ہوتی ہے اس سے زائد تکلیف روح کے قبضے ہونے میں ہوتی ہے. کسی آدمی پر سو نیزے ایک ساتھ مارو، جو تکلیف سو نیزے مارنے سے ہوتی ہے اس سے زائد تکلیف آخری وقت میں ہوتی ہے. پھر اللہ کی مرضی کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے. اس دور سے مرنے والا گزر رہا ہے اور آپ ہلا ہلا کر ابا کلمہ پڑھو، اما کلمہ پڑھو، اب پورا خاندان جمع، چاؤ چاؤ چاؤ چاؤ چاؤ چاؤ چاؤ چاؤ، کباٹ کی چابی کس کے پاس ہے، چیک بک کہاں رکھی ہے، کس بینک کتنا پیسہ بیلنس ہے، وہ زیور کون لے گا، کپڑے کون لے گا، پراپرٹی کون لے گا. اور کچھ مردود اور محروم اسی حالت میں مرنے والے باپ کا انگوٹھا لے کر لگا کر کے فرضی سائن مار کر پراپرٹی ٹرانسفر کر دیتے، بہنوں کو دینا نہ پڑے، بھائیوں کو دینا نہ پڑے. ان کو نہیں مرنا، ان کو نہیں مرنا. مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی وارثین کے نام اللہ کے سپر کمپیوٹر میں خود بخود ٹرانسفر ہو گئی، تم دو یا مت دو. مرنے والے کی پراپرٹی اللہ کے ہاں سپر کمپیوٹر میں ٹرانسفر ہو گئی. بیوی کا حق اس کو گیا، بچیوں کا حق ان کو گیا، بیٹوں کا حق ان کا گیا، تم دو یا مت دو. اور اگر مرنے والے پر قرضہ ہے تو اس کی پراپرٹی اس کے بیلنس میں سے اتنا خود بخود اللہ کے ہاں کٹ گیا, تم نے نہیں دیا, حرام کا یار. سب سے پہلے مرنے والے پر کسی کا حق تو نہیں ہے, وہ معلوم کرنا چاہیے. کچھ نمازیں چھوٹی ہوں گی, روزے چھوٹے ہوں گے, یا ان پر حج فرض تھا نہیں کر سکے, اس کی فکر بھی ہونی چاہیے. مسئلے میں ذرا باریکی ہے کہ حج کی وصیت کر کے مرا ہے تو بعد والوں کے لیے حج کرانا ضروری ہے, وصیت نہیں کر کے مرا ہے ضروری نہیں ہے, کرا دیں گے مرضی, لیکن حج تو اس پر واجب فرض تھا, اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اس میں تفصیل ہے, کسی کو پوچھنا ہوگا تو بعد میں مل لیجیے گا. لیکن کسی انسان کا کچھ باقی ہے اس کے اوپر, قبر میں لاش رکھی گئی, حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. بچوں کی ذمہ داری ہے کہ باپ کا جن لوگوں سے لین دین تھا, جنازہ قبر میں رکھنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, 40 دن کے بعد بات کریں گے, تب تک حساب رکا رہے گا. فون لگا کے بات کیجیے, ابا کا آپ سے لین دین تھا, ہم لوگ جواب دار ہیں, جو چیزیں لکھا پڑی میں ہیں, جو معاملات میں, ہم جواب دار ہیں. سامنے والا خود کہے گا, ارے بھائی جان دو, ہم بعد مل لیں گے. آپ نے کہہ دیا, جانے والے سے سوال نہیں ہوگا, جانے والے سے سوال نہیں. میں نے اپنے کئی تعلق والوں کو ان کے باپ کے انتقال کے وقت جا کر کہا, لوگوں کو برا لگا, اس وقت سے باتیں, میں نے کہا جی ہاں جانے والے کی ٹکائی ہوگی, پھر کب باتیں ہوں گی, فون لگاؤ. سب سے بہتر یہ ہے کہ گھر کا ذمہ دار کھڑے ہو کر اعلان کرے, اگر ہمارے والد کے اوپر کسی کا کوئی حق نکلتا ہو آ کر بتلا دے ہم کو, ہم جواب دار ہیں. جس طرح اسی مسجد میں مفتی عبد القدوس صاحب نے اپنے والد کے جنازے پر اعلان کیا تھا, بالکل صحیح ہے, وہ اسلامی طریقہ ہے. ہم نے خود اپنے والد صاحب کے انتقال پر باندہ کے مدرسے گراؤنڈ میں میں نے مراد تلا سے کہا کہ اعلان کیجیے, آپ میں اس پہ باقاعدہ اعلان کرایا ہم نے, اگر کسی کا کوئی حق نکلتا ہو ہم جواب دار ہیں, پراپرٹی تو ہم لیں گے, دے گا کون؟ والد صاحب کے شاگردوں کا مجمع تھا, لوگوں کی چیخ نکل گئی تھی, اس لیے کہ انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے, بے داغ 58 سال, مثال نہیں ملے گی. لیکن ہمارا فرض بنتا ہے, اولاد کا فرض بنتا ہے جانے والے باپ کے بارے میں اعلان کرنا, اگر کسی کا کوئی حق نکلتا ہے ہم جواب دار ہیں, اگر باپ سے محبت ہے. ہائے ابا, ہائے ابا, لاش پہ گرے جا رہے ہیں, مر جائیں گے, نوحہ ماتنگ ہنگامہ, اور جن چیزوں کا اس سے قبر میں سوال ہوگا اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. مرنے والا مر کر قبر میں چلا جاتا ہے, زندہ لوگ غم کے نام پر جو جو کرتے ہیں. اصول سن لیجئے, حدیث شریف میں آتا ہے, اگر کوئی کام خلاف شرع کیا گیا, کسی مرنے والے کے مرنے پر کوئی کام خلاف شرع کیا گیا تو قبر میں فرشتے اس کو تانا دیتے ہیں اور بسا اوقات مارتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان المیت لا يعذب ببكائی اہلہ علیہ, مرنے والے پر گھر والے خلاف شرع نوحہ ماتم کرتے. اللہ میاں کو یہی ملے رہے, ارے اب ان تو جوانی رہی, معصوم معصوم بچے, اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ملک الموت کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. تم کو سمجھتا اللہ کو نہیں سمجھتا ہے, یہ جملے جو ہیں, تم تو خیر تباہ اور برباد ہوئے, مرنے والے کو قبر میں عذاب دلاتے ہیں. ان المیت لا يعذب ببكائی اہلہ علیہ, اسی لیے بہتر یہ ہے کہ مرنے والا اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جائے کہ کوئی کام خلاف شرع مت کرنا. اللہ کے بندے کرتے, افضل طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کا کفن اس کے پیسے سے ہو, یہ افضل طریقہ ہے. مرنے والے کا کفن اس کے اپنے پیسے سے ہو جس کا وہ انتظام کر کے گیا ہو. بھونڈی میں ایسے واقعات ہوئے, ایک صاحب تھے جنہوں نے پوری زندگی محنت کر کے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا کر جوان کیا, ماشاءاللہ بچے آج خوشحال ہے, بھونڈی کی فیملی ہے. ان کا انتقال ہوا, دو وصیت کر کے وہ گئے تھے, تقسیم جلدی کرنا, دیر مت کرنا, اور اپنا کفن رکھ کر گئے تھے. اور قبر کھودنے سے لے کر جو لکڑے استعمال ہوتے ان سارے خرچوں کے لیے پیسے وہ دے کر گئے تھے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, کسی کا انتقال ہوتا ہے, کوئی جا کر قبر کھودنے والے کو بلاتا ہے, کوئی جا کر کفن لے آتا ہے, کوئی اور سامان لے آتا ہے, بعد میں گھر والے نے دے دیا دوست احباب کر لیتے ہیں، کوئی پیسہ لیتا ویتا نہیں. اب جب دفن کر کے لوٹ کے آئے، بھائی قبر کھودنے والے کتنا، ارے چھوڑا یار ہوئی گواہ، ابا وصیت کر کے گئے، یہ پیسہ دے کر گئے، قبر کھودنے والے کا یہ، لکڑے والے کا یہ، کفن والے کا یہ. تب لوگوں کو تعجب ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے. مجھ سے لوگوں نے فون کر کے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا بالکل صحیح ہے، وہ اسلامی طریقہ ہے. کس کو توجہ ہے، کس کو دھیان ہے؟ نہ موت کی بات سننے کی فرصت، نہ موت کے مسائل سننے کی فرصت. انتقال کے بعد بیوی بیوہ ہو گئی، بیوہ عدت بیٹھے گی. اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کی پیدائش عدت ہے، وہ ایک مہینہ ہو کہ دو مہینہ ہو کہ آٹھ مہینہ ہو. اور پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو چار مہینہ دس دن. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا، چار ماہ دس دن. عدت میں دونوں طرف سے غلو ہے. کچھ لوگوں نے اتنی سختیاں کر دی ہیں جبکہ شریعت میں وہ سختی نہیں ہے. مثلاً عدت والی عورت آسمان نہ دیکھے، ٹیرس پہ نہ جائے، کھلی فضا نہ دیکھے، خاندان کے لوگوں سے بات نہ کرے، بالکل نہیں، مسئلہ یہ نہیں. وہ گھر میں رہے گی، سادہ لباس پہنے گی، سنگھار نہیں کرے گی، بازار نہیں جائے گی، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی، لیکن خاندان والوں کا آنا جانا ہے، پردے کے ساتھ پورا لباس پہنے. جو گھر کے لوگ آ جا رہے تھے ان سے کوئی نیا پردہ نہیں ہوگا. زبردستی مصیبت کڑی کرتے، حتیٰ کہ بعض جگہ تو ایسا ہو گیا کہ سسر صاحب آئے، لڑکے کا انتقال ہوا، اس کا باپ آیا، لوگوں نے بہو کو سسر سے بات نہیں کرنے دی. مجھ کو بعض موقعوں پر عورتوں کے اجتماعات مسئلہ بتلانا پڑا کہ سسر تو محرم ہے، باپ کے قائم مقام ہے. جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، کیا اس کی بیوی کو درد نہیں ہوگا کہ میرے بچوں کا اب کیا ہوگا؟ میرا شوہر، ان کے باپ کی زندگی میں انتقال کر گئے، میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس انتظار میں ہے. سسر آ کر مجھ سے کچھ کہتے ہیں، پوتے کس سے لپٹ کے روئیں گے، بہو کس سے لپٹ کے روئے گی؟ وہ باپ ہے، باپ کے قائم مقام ہے، ان کو بہو کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حق ہے. لیکن نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی سناتا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی بتلاتا ہے. ایک طرف تو یہ گلو ہو رہا ہے اور ایک طرف عورتیں عدت میں شاپنگ کرنے جا رہی. مولانا صاحب ٹیچر ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کو عدت میں پڑھانے کا موقع دو. مولانا وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، امتحان دینے جانا ہے، یعنی عدت کے ایام میں بیٹھنے کو تیار نہیں. اور کچھ لوگوں نے اللہ رسول کی مرضی کے بغیر، قرآن و سنت میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، لوگ کہاں سے لائیں؟ میں خود حیران ہوں. کچھ لوگوں نے کہا عدت چالیس دن ہے، چار ماہ دس دن نہیں، عدت چالیس دن ہے. کیا کیا تماشے ہوتے ہیں. میں تو آپ کو صرف یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، ان مسائل کو سنیے، سمجھیے، سیکھیے، علماء سے پوچھئے، ورنہ مرنے کے بعد فرشتے کنڈے اور کوڑے لے کر بیٹھے ہوئے. جنازہ مسجد سے قبرستان جاتا ہے. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مرنے والے کا ہی بیٹا ہو، سگا بھائی ہو، کوئی بھی گھر کا قریبی رشتہ دار ہو، دیندار ہو، وہی اس کو غسل دلائے، وہی جنازے کی نماز پڑھائے اگر اس لائق ہو تو. ورنہ مسجد میں آپ لائے ہیں امام صاحب ہو، جس کسی عالم دین کو کہہ دیا گیا، کوئی پرہیزگار آدمی نماز جنازہ پڑھائے. جنازہ لے کر چلنا کس طرح، اس مسئلے کو سنی ذرا غور سے. جنازے میں جانے والے جنازے کے پیچھے ہوں گے، پیچھے سے آگے بڑھ بڑھ کے کندھا دیں گے، ایسا نہیں. جنازہ تو مسجد اقصی گیٹ میں لین اسرار بھائی دکان پر ہے، غلط طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے یہ. جنازے کو کندھا دینے والے جنازے کے ساتھ یا پیچھے رہیں گے، آگے بڑھ بڑھ کے کندھا دیں گے لین لگا کر. اور جنازے میں کندھا دینے کا مطلب کہ آپ شامل ہوئے، موقع ملا یا نہیں ملا، اللہ کے آپ کا ثواب محفوظ ہو گیا. مقصد ہے اس جانے والے کو احترام کے ساتھ قبرستان پہنچانا. ہر آدمی کندھا دے نہ یہ مطلوب ہے نہ ضروری ہے. یہ کام کیوں کیا گیا تھا؟ ایسا نہ ہو کہ چار لوگ لاتے وہی چار چلے جائیں. چین کرتے رہو، کسی پر بوجھ نہ ہو. اب کیا ہو رہا ہے، بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ جس مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، قبرستان بغل میں جنازے کی برات نکال دی گئی، ایک میل گھما کر لایا گیا. کائے کے لیے؟ سب لوگ کندھا دے میں، یہ مطلوب نہیں ہے. آپ گئے، شامل ہوئے، موقع ملا کہ نہیں ملا، آپ کا ثواب درج ہو گیا اللہ کے یہاں. قبرستان کے گیٹ میں داخل ہونے کے بعد اپنی موت کو یاد کرو، وہاں یان بھی خرید بک رہا ہے، ٹاکے بک رہے ہیں، پراپرٹیوں کا سودا ہو رہا ہے، سیاسی لوگوں کے پینل بن رہے ہیں، یادی پر گفتگو ہو رہی ہے، الیکشن پر گفتگو، کہاں کھڑے ہو؟ قبرستان میں، جس شہر خاموشہ میں آ کر، جس ویران منزل میں آ کر تنہا سونا ہے، وہاں کھڑے ہو کر بھی اپنی آخرت یاد نہ آئی تو کب یاد آئے گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، قبروں کی زیارت کرو، جاؤ قبرستان جاؤ، اپنی آخرت تازہ ہوگی، یاد تازہ ہوگی. قبرستان میں جانے کے بعد سلام کرنا چاہیے مردوں کو، مردے تو رہے نہیں ان کی روحیں ہو، جہاں پر آدمی دفن ہوتا ہے اس جگہ سے اس کی روح کو رشتہ ہوتا ہے، اس لیے ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے ہماری بھی کرے، اس کی مغفرت کے ہم بھی محتاج تم بھی محتاج، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے آ گئے ہم بعد میں آ رہے ہیں، سب کو وہیں آنا ہے، آج میں کسی کو کندھا دے کر لایا ہوں کل دنیا مجھے کندھا دے کر لائے گی. قبرستان میں، جو قبرستان نئے بن رہے ہیں جن علاقوں میں، وہاں جو لوگ سنیں، ترتیب ایسی ہونی چاہیے کچھ بیچ میں گزرگاہ ہو، راستہ ہو، دائیں بائیں قبریں ہو، لائٹ ہو، راستہ صاف ہو، ایک آدھ واچ مین وہاں رکھ دیا جائے. عام طور پر کانٹے ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، نوکدار پتھر ہوتے ہیں، اب آدمی ان سے بچنے کی چپل پہنتا ہے. اب چپل پہن کر جانا اچھا تو نہیں، لیکن کرے کیا، خاص طور پر برسات کے موسم میں چپل چھوڑ دے واپسی ملتی نہیں ہے، سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے، ایک پہ ایک چڑھے جا رہے ہیں. کوئی ترتیب بنا لو، سسٹم بنا لو، کوئی آگے کوئی پیچھے، ترتیب سے کام کر لو، یہ سارے کام سلیقے سے کرنے. مرنے والے کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، اس کو آپ بھاتی بولتے، منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، دوست تو آپ کر لیتے، لیکن اگر مرنے والے نے، اس کے گھر والوں نے اپنے گھر میں کھانے کا خود انتظام کیا تو شرعاً منع بھی نہیں ہے. میرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، میرے گھر میں کھانا نہ پکے، آپ بھیج دیں، آپ بھیج دیں، اجازت ہے، اور اگر میں خود پکاؤں تو منع نہیں ہے. اور ہم نے اللہ کے نیک بندوں کے جنازوں میں ایسی شرکت کی ہے کہ جس گھر میں انتقال ہوا وہیں کھانا پکا، منع نہیں ہے، اجازت ہے. کئی روز تک، تین دن تک بس، سوگ تین دن، چوتھا دن سوگ حرام ہے. ابو صاحب انتقال ہوا، پہلی عید آئی، کپڑے نہیں بدلے جائیں گے، بیٹھے پورا خاندان آ کے چمکار رہا ہے، پچکار رہا ہے، سوگ تین دن. صرف عورت کو، بیوہ عورت کو عزت سوگ کے نام پر چار ماہ دس دن ہے، عام آدمی کو تیسرے دن کے بعد چوتھے دن سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. وہ سب تماشے ہیں، خلاف شرع ہیں. اللہ کے نیک بندوں نے بہت تفصیل سے کتابیں لکھی ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں میں اس موضوع پر کوئی کتاب منگا لوں گا، آپ لوگوں کو دوں گا، اس موضوع پر پڑھیے اور اس بات کو سن لیجئے کہ موت وہ دریا ہے جس کو تیر کر ہر آدمی کو تنہا تنہا پار کرنا ہے، کوئی کشتی، کوئی ملا اور کوئی پل وہاں نہیں آئے گا. مرنے سے پہلے پہلے اس تیرنے کی اور اس دریا سے گزرنے کی تیاری کر لو. جو تیاری کر کے گیا وہ خوش قسمت ہے. الکیس من داز نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور تیاری نہیں کی تو موت کا فرشتہ اپنے وقت میں بہرحال آ کر کھڑا ہو جائے گا، چاہو نہ چاہو، جانا تو بہرحال ہے. اللہ ہم کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق